Isus vyštalis vylečiš jeslin. Ištadėmėsli kolo loknise, na kuru čoksili, kod purloktane ištadėmėsis. Burdžuksili, šili aska ūdžit iski ašudasin, da šubitasin sarydžia, ta je ičet jesiš, otikas ištadėm doriš. Vyčiš eitajuš. Vokat ka myžva čas tenit panad, ulocijas. Aš jis myžmam saka voštas, prošticijas. Ši žymiška lūnas tevo džin myžmas, da ši žymiška tedine lokta manšuvas. Me myža, prošticijas. Apostol ja šuvis na gospodli. Sotim ja leskam se. Gospod šuvis. Loas ka tijan eskam net gorčica tušidžta, vermane čuna ta je pūsli. Nečiš či vūžnad, da vūžjas sarydžas. Isi ja kūvzis jas tijanliš. Garam barin, liba piemas jas asvidžiam barin, ka kies jegnid loktas. Šuva ne da sili. Medvadž pukši da šoj. Gertone. Ti šuva ne. Daš ti menim šojan juan. Vunjaš da kies ja menim. A menim kies ja lam barin, a či dverman šoj ne junim. Kies jeg ka vče čok tam šerti. Sekis jes ozat javlini. Tadži čoč ti. Vča net ka čok tam šerti. Včem bora ne čuvaj. Mi se min kies jeg jas. Mi kolovali včni, mi včim. Jerusalime munugan Isus munus Samarija da Galileja mujas pyr. Očišik te vojigan si jes panedalisni prokazajan višiš da smort. Ile suvtamen na egorzisni. Isus, veledis, lobur šelema mi jandina. Isus vidžadlis na vle da šuvis. Munoj da petkalai ašinta popjasli. Munuganis na sustamisni. Aš šis burdam se kažalem barin, oči kosus jenmas gora oškik tyrji. Sie kymyň uškečis Isus vodže da atjalis jes. Ta je mortis vali Samarijajš. Isus juvalis. Eza moj dasnanis sustam mene. Kynaš ne oknisis. Ta je boku sa mortis kynži nekod ez lok oškini jenmes. Isus šuis sile. Čeči damun. Eska midmes distene. Farišej jas juvalisne. Kodžuk vas jen len juralemis. Isus vočavičis. Jen len juralemis, ozvo tydala na nogen. On vermi šune. Vidžed, si je tane, liba si je sene. Jen len juralemis, od tijan pičkin. Isus šuis velečiš jasisle. Vas kad, kor ti kusijaned adživne mort pilen lun jasiš otijas, na ona adživlej. Tijan lka šuasne, si je tane, liba šuasne, si je sene, ene munoj da ene vodčej nabrša. Jenež otar pomšani smodarodis jugnitis čart bimo zmort pitudovčas aslas luna. No taj cili komas nuna una šok da oddortam onuja olis jasšan. Kydži vali noj lun jazdrgi, sidžiloja mort piloktigen. Kovčega noj len pyrtej, jozi šoisni juisni, gutrašisni, da verasaja munisni. Saki ujid ojdam dyrgi vajas pytti stavnise. Tadži valičač, lot lun jasa. Jozi šoisni, juisni, njubašisni, vuzašisni. Kodžisni da kirka aslėptisni. Sodom kariš, lot len petan luna jenešan kišis tegi abi azer da byrodi stavnise. Tadži loas mort pilen petkačan luna. Kodis ja luna loas kirka vulas, medos pur kirka azbošni myke. Kod loas vidžmu vulas, medos kos gortas. Ena vunadai, myloj lot gotirkad. Kod zilje vidžne aš jis olam se, voštas si jis. Aš jis olam se voštiš, vidžas si jis. Vištela tijenle. Si je voje, oči voljpašin loas nekukan. Oči se boštasne, mut se koljasne. Otla an pondasne iz nekuk anj, oči se boštasne, mut se koljasne. Vidžmu vulin loas nekukan. Oči se boštasne, mut se koljasne. Kone ta je loa, gospodjej? Juales ne velečiš jasis. Si je vočavidis. Kone šoj, se čečukar časne kuč jas.